mijał termin na wysłanie pisma do Trybunału w Strasburgu. Opozycja krytykuje Ewę Kopacz, były premier chwali. Uzyskany kompromis jest chyba lepszy niż można się było spodziewać. Za chwilę o ustaleniach brukselskiego szczytu i o obrączkowaniu bocianów na skalę dotąd niespotykaną. Na chwilę przed upływającym terminem Polska odwołała się od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie więzień CIA w Starych Kiejkutach koło Szczytna, informuje rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski. Zarówno treść odwołania, jak i nasze argumenty są w tej chwili w dyspozycji Trybunału. No i nie będziemy ich ujawniać, to Trybunał może podjąć decyzję, czy je upubliczni, czy nie. W lipcu Trybunał stwierdził, że Polska naruszyła zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, a śledztwo w sprawie więzień było przewlekłe i nieefektywne. Uznał tym samym skargi złożone przez Palestyńczyka i Saudyjczyka, którzy twierdzili, że byli przetrzymywani i torturowani w więzieniu CIA w Polsce. Polska od początku nie zgadzała się z tym wyrokiem, przypomina Mateusz Martyniuk z Prokuratury Generalnej. Przyznaje, że śledztwo krakowskiej prokuratury trwa prawie 6 lat, ale to z winy amerykańskiej. Oczekujemy ze strony amerykańskiej na realizację naszych wniosków o pomoc prawną. Niestety ta współpraca ze stroną amerykańską nie do końca nas satysfakcjonuje i strona amerykańska nie realizuje w takim zakresie, jakbyśmy oczekiwali naszych wniosków o pomoc prawną. Stąd konieczność przedłużenia tego postępowania. Poza tym, jak podkreśla prokuratura, śledztwo dotyczy spraw ściśle tajnych i niewiele materiałów z tego postępowania może być udostępnianych. Były szef rządu chwali obecną premier. To sukces premiera Wykopacz. Tak kompromis na szczycie w Brukseli ocenia Donald Tusk. Wczoraj przywódcy Unii Europejskiej przyjęli wspólną strategię klimatyczno-energetyczną do 2030 roku. Polsce udało się utrzymać darmowe emisje CO2 na poziomie 40%. Wygląda to lepiej niż się nawet mogłem spodziewać. Ocenił były premier i przyszły szef Rady Europejskiej i nie szczędził Ewie Kopacz komplementów. Po pierwsze, naprawdę bardzo dobre przygotowanie, a to nie są proste kwestie i wielka determinacja, czyli no mówiąc wprost, gotowość zawetowania każdej decyzji, która byłaby szkodliwa dla Polski i to chyba zrobiło wrażenie na innych przywódcach europejskich, bo sam byłem tego wielokrotnie świadkiem w ostatnich tygodniach. Wszyscy tam zdawali sobie sprawę w Brukseli, że polska pani premier nie ustąpi, jeśli będzie obawa, że coś może zaszkodzić polskiej energetyce, polskiej gospodarce. Zupełnie inaczej ustalenia szczytu oceniają politycy PiS. Ich zdaniem premier Kopacz poniosła całkowitą klęskę, a decyzje podjęte w Brukseli uderzają w polską gospodarkę i spowodują wzrost cen energii. Teraz o sukcesie mimo porażki. Agnieszka Radwańska zagra jednak w półfinale w turnieju WTA. Polka, choć wcześniej przegrała mecz z Rosjanką Marią Szarapową, zachowała szansę na awans. Wszystko zależało od rezultatu meczu Dunki Karoliny Woźniackiej z Czeszką Petrą Kwitową. Na szczęście Dunka o polskich korzeniach wygrała i tym samym pomogła swojej przyjaciółce. Jest pierwszy potwierdzony przypadek wirusa eboli w Mali. To już 6. kraj w Afryce Zachodniej zaatakowany przez ten wywołujący gorączkę krwotoczną wirus. Mali graniczy z Gwineą. Tam epidemia panuje już od kilku miesięcy i to właśnie z Gwinei wirus przywędrował do tego kraju. Według rządowych ekspertów chorą jest 2-letnia dziewczynka. Wróciła ona niedawno z Gwinei do Mali. Teraz jest poddana kwarantannie, podobnie jak osoby, które miały z nią kontakt. Brak bezpośredniego kontaktu jest kluczowy w walce z chorobą, mówi BBC pracownik promu ze stolicy Sierra Leone, Freetown. Jesteśmy dla siebie teraz jak obcy ludzie, żadnego dotyku, bo to rozprzestrzenia chorobę. Przestrzegamy tych zasad. Kolejny przypadek odnotowano także w USA. Chorym jest nowojorski lekarz, który był w Gwinei. Od marca na ebolę zmarło prawie 5 tysięcy ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W tym roku 565, w przyszłym 1000. Ornitolodzy z grupy ekologicznej mają ambitny plan zaobrączkowania bocianów w powiecie siedleckim. Szacowany koszt całej operacji to około 25 tysięcy złotych. Ornitolog Ireneusz Kaługa podkreśla, że akcję zorganizowano, ponieważ w okolicach Siedlec przychodzi na świat wyjątkowo wiele bocianów. Planujemy popełnić chyba rekord świata, bo nie słyszałem jeszcze, żeby ktokolwiek na świecie zaobrączkował 1000 młodych bocianów. No, chcemy tego dokonać. Od 4 lat tak mniej więcej około 1100 młodych bocianów na terenie powiatu siedleckiego szczęśliwie opuszcza gniazda. Problem jest tylko w tym, żeby zdobyć pieniądze na obrączki. Staramy się dawać różne możliwości, mówić o tym, spotykać się w szkołach. Na pewno nam się to uda i będziemy się cieszyli. Grupa ekologiczna gromadzi teraz fundusze i czeka na wolontariuszy, którzy wesprą obrączkowanie. Pierwsze bociany zaczną przylatywać do Polski w marcu. Obecnie przebywają na żarowiskach w Afryce. Niektórym założono nadajniki, dzięki czemu ornitolodzy mogą śledzić ich wędrówkę. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl.

accidentally in love, accidentally in love. Filmowa piosenka, a jakże. Sprawdziłem i prawie trudne to jest do uwierzenia, ale to już 10 lat minęło od Shreka części drugiej i to właśnie w tym filmie Counting Crows zespół zaśpiewał właśnie Accidentally in Love. No, w Shreku wszystko jest możliwe, naprawdę. UKF@polskieradio.pl, państwa listy 22 i 7 trójek. To numer telefonu. Halina Wachowicz czeka na telefon od państwa. Właśnie usiłuję odnaleźć pewien list. Chyba mi się uda. Udało mi się. Pan Marcin pisze tak. Bardzo prosiłbym o piosenkę Wicked Game Chrisa Isaaca. To byłby idealny prezent na moje urodziny. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Isaac, Wicked Game. Zrobiło nam się bardzo nastrojowo, ale tylko na chwilę. Telefon zadzwonił, 22 i 7 trójek. Dla żony Joasi od męża Sebastiana, Absolute Beginners Davida Bowie. Jakoś tak nam się kojarzy z ostatnimi, powiedzmy, 20 kilkoma latami razem przeżytymi. Po prostu jest piękna, no, jak wszystkie utwory Davida Bowie. More I need. David Bowie pewnie powróci w poniedziałkowej tonacji trójki u Piotra Stelmacha, ale teraz 29 minut po 13 i to państwo w muzycznej poczcie UKF-u wybierają piosenki. List ukf@polskieradio.pl to jest adres. List od pani Magdaleny. Bardzo proszę o piosenkę Roberta Kasprzyckiego, Same Zera. Dla mojego chłopaka Marka, który pokazał mi twórczość pana Roberta. Jestem zachwycona jego nową płytą. Świetnie się jej słucha w samochodzie, a akurat dziś po 12 ruszamy w Bieszczady. A to państwo jeszcze pewnie w drodze w te Bieszczady. Z nowej płyty 4. Robert Kasprzycki. Życia swego nie wybierasz. Los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć na koncie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć na koncie same zera, silnie we mnie wzbiera. Fala chceń. Wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, bo nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście. Kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfra. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Same Zera. Piosenka z płyty 4 Roberta Kasprzyckiego. Ciekawe, jak sobie poradziła, a właściwie poradziła w głosowaniu, a jak sobie poradzi na liście. Od 19 Piotr Baron poprowadzi kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. 22 i 7 trójek. Chciałabym poprosić o piosenkę zespołu Chic, I Want Your Love, ze specjalną dedykacją dla mojej przyjaciółki, która miała wczoraj urodziny. i dostała ode mnie książkę, którą już dawno przeczytała, więc zupełnie się nie popisałam. I want your love. I want your love.

Kolega z pokoju obok, z naszego korytarza, Myśliwiecka 357, westchnienie haremu, a telefon dzwoni. Chciałem zamówić dla mojej żony piosenkę zespołu UB40, ale nie pamiętam tytułu. To jest takie bardzo regowe, nie? W muzycznej poczcie UKF-u największe przeboje naszych ulubionych zespołów, a dlaczegożby nie, UB40 i Red Wine. Dzwonią Państwo do Haliny Wachowicz, 22 i 7 trójek, a potem wspólnie słuchamy tych piosenek na antenie trójki. Chciałbym zamówić piosenkę dla wszystkich tych, którzy kochają muzykę, piosenkę Boba Marleya pod tytułem Roots Rock Reggae, ponieważ jest to muzyka opowiadająca o wszystkich gatunkach muzycznych, które bardzo kocham. Reggae music.